Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler, Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Yunus Aleyhisselam'ın kavminin bir özelliği var. Nedir bu özelliği? Diğer bütün toplum kavimlere azabın belirtileri geldiği zaman tövbe ettiler, iman ettiler. Ama imanları, tevbeleri kabul olunmadı. Yalnızca Hz. Yunus'un kavminin imanı kabul edildi. Bunun için bunun bir ayrı bir özelliği var. Bir de Hz. Yunus Aleyhisselam'ın okuduğu tesbihat balığın karnında. Bunu da çok okumamız gerekiyor günümüzde. Allah Teala buyuruyor bizlere. Safa suresi okuyor önce inşallah. Bismillah. Ve inne Yunus'e leminel mürselin. Mevla buyuruyor. Ve inne Yunus'e muhakkak kesinlikle Yunus da Aleyhisselam Hazretleri de leminel mürselin. O da mürsel peygamberlerdendir. Allah Teala buyuruyor. Kur'an, tabi Allah kelamı muhteremler. Kur'an'ın her kelamında, her harfinde hikmetler, sırlar var Kur'an-ı Kerim'inde. Bakın burada Mevlam böyle başlıyor ayet-i kerimesine. Yunus da mürsel peygamberlerdendir Mevla buyuruyor. Neden? Çünkü bir hata işledi, kavmini terk etti ya. Akıllara gelmesin. Acaba peygamber düştüm peygamberden diye. Mevlam böyle buyuruyor. O da mürsel peygamberlerdendir. Peygamberler dörde ayrılıyor. Nebi, Resul, Ullazim ve Hatemül Enbiya deniyor. Nebi kendisine kitap verilmeyen, yine bir şer'i hüküm verilmeyen peygamberler. Bu nebi olan peygamberler, önceki Resul olan peygamberlerin şeriatına, kitabına bağlı oluyorlar. Resuller ise bunlara özel ya kitap verilir ya bunlara yeni hükümler verilir. İşte Yunus Aleyhisselam da Resul peygamberlerdendir. Allah Teala buyuruyor. Bismillah. İz ebaka fakat kaçtı Mevlam buyuruyor. Kaçtı. Ebaka, ibak bir kölenin efendisinden kaçmasına ibak deniyor. Kölenin efendisinden kaçmasına. Arapça kaçmaya ferre, yani firardan gelir, ferre kullanıldı. Burada Mevlam iz ebaka buyuruyor. Haz Yunus Aleyhisselam ibak etti, Rabbinden yani kaçtı. Neye kaçtı muhteremler? Yunus Aleyhisselam Hazretleri Asur Devleti'nin zamanında o günün Asur Devleti'nin başkenti olan Ninova şehri varmış o zaman. Ninova şehri. Bugün Musul denen şehrin hemen yakınlarında olan bir yer. Hala günümüzde bile o Ninova şehrinin harabeleri duruyor hala. Musul'un hemen yanlarında. Asur Devleti zamanında. Allah-u Teala Ninova halkına Hz. Yunus Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi onlara. Yunus Aleyhisselam Hazretleri tam 33 sene 3 gün 5 gün değil baktılar. Tam 33 yıl hiç durmadan böyle, gece gündüz onları tevhide, Allah'a bir inancına davet etti onları. Tam mucize gösterdi, toplantı yerlerine gitti, durmadan yalvardı. Hep hakaret gördüğü halde, terslendi, hatta taşlandığı halde hep bunları sineye çekti. tam 33 yıl onlara uğraştı. Sonra Mevlam ona vahyetti. Ya Yunus, artık kavmine azabın vakti geldi. Bakın, Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. Allah Teala onlara bu kadar zaman tanıyor Mevlam. Hem azap gelmiyor. Allah bir zaman tanıyor onlara. Neden zaman tanıyor muhteremler? Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir Müslüman diğer Müslümana 3 günden fazla dargın durursa o zaman günah yazılmaya başlıyor bakınız. Demek ki bir Müslüman kardeşine, din kardeşine kırıldı, gücenli bir şey oldu. Darıldı. Hemen günah yazılmıyor. Yani aleyhinde bir şey konuşmayınca, gıybetini yapmayınca günah yazılmıyor. Ne kadar? 3 güne kadar. 3 günden sonra da bunun dargını devam ederse, bu defa hangisi dargın duruyorsa ona günah yazılmaya başlanıyor. 3 gün Mevlam tanıyor. Neden? Bir insan kızdı, kırıldı, gücendi. Tabii ne oldu? İşte ki nefsi emmaresinin kuvveyi gazabiye denen, gazap gücü, kalpleri bunun merkezi, bu ısıdan bedene gelmiştir. Kızdığı zaman genişler. Bütün bedene yayılır. Hatta insan yüzünden belli olur kızdı. Şimdi bu insanın normale dönüşü ancak 3 günde olabiliyormuş. Bir insan aşırı kızdı, öfkelendi, gazaplandı, sinirlendi yani. Aşırı kızdı. Hemen bu kişi normalleşemiyor. Her ne kadar otursa da, abdest alsa, hatta bir duş bile yapsa, sakinleyebiliyor. Ama kişi tam normalleşemiyor. Ancak 3 gün içinde normalleşiyor kişi. Bunun için tabi bu insanın fıtratında var. İnsanın yapısında, doğasında var bu. Onun için Mevlamız 3 gün tanıyor kuluna. Fakat bir kul 3 günden sonra da yine dargına devam ediyorsa o zaman bu kinden kaynaklanıyor. Kine dönüşüyor bu. Kinden kaynaklanıyor. O günah yazılıyor. Bakın Mevlam da kişiler Allah'ı inkar ediyor, haşa bakınız. Putlara tapınıyorlar, taşla tapınıyorlar, peygambere karşı geliyorlar, ilahimini tanımıyorlar. Onlar Mevlam bir zaman tanıyor bakınız. Tanıyor. 33 sene doldu. Mevlam bu Yunus Aleyhisselam vahyetti. Yunus, onlara şu günü azabım gelecek, haber ver onlara. Yunus'a haber verdi Yunus Aleyhisselam onlara. Dedi ki, ey kavmim, bak bana Mevlam buyurdu. Eğer imana gelmezseniz, işte şu günü azap üzerinize gelecek. Tabii gel inanmadılar. Aşağı masal dediler, şu bu dediler. İnanmadılar gene. Yunus Aleyhisselam da elinde olmadan birdenbire kızdı. Ki Mevlam buyuruyor. Enbiya Suresi'nde estağfirullah. Ve zennûni izdehebe mugâdiben. Böyle buyuruyor. Ve zennûni, nun sahibi. Nun balık demektir, büyük balık demektir. Ve zennûni, işte Nûs balık sahibi Yunus Aleyhisselam ne yaptı? İzdehebe mugâdiben. Gazaba geldi böyle. 33 sene uğraştı, azap başlarına gelmek üzere, tamamen kökleri kazanacak, helak olacaklar, haylanmıyorlar. Artık kızdı elinde olmadan, kızdı, kavmi bıraktı gitti. Gitti ama bir peygamber bulunduğu yerde onun nöbet mahallidir. Orada başı da kesilse, taşlansa da oradan ayrılmaması gerekiyor Allah'ın emri gelmeden. O ayrıldı oradan şimdi. Ayrıldı. Bir deniz sahiline geldi. Kur'an'da orası belirtilmiyor. Akdeniz olabilir tabii. Ve bazı müfessirlere göre de Antakya'ya doğru geldi de oradan Tarsus'a gidecekti deniz sahilinden gemiyle. Deniz sahiline geldi, baktı limandan kalkmak üzere dolu bir gemi. Yük eşeğinden dolu gemi. Bunlara yağla bir alır mısın diye aldılar. Mevlam buyuruyor, İz ebaka ilel fülkül meşhun. Fülk gemi demektir. Çoğulu hatta geminin de. Meşhun da dop dolu. Eşya, insan gayet dolu gemiye bindi. Bindi ama muhteremler, tabi Allah'a emin olmadı ayrıldığı için peygamber mutlaka başına şimdi bir şey gelecek. Ne geldi başına? Deniz ayrıldı limandan, tam açıldı denizin iyi derin açılınca bir fırtına koptu. Ama her taraftan yönden bir muazzam bir fırtına koptu. Deniz dalgalandı. Gemi olduğu yerde kalır, sallanıyor gemi. Hiçbir yer olamıyor gemi böyle. Olduğu yerde kaldı. O günün denizcilerin de inançlarına göre eğer gemilerinde sahibinden kaçan bir köle varsa gemide, o gemi gidemez, yolda kalır diye onların böyle bir inancı varmış o gemicilerin de. Dedi ki gemiciler, yolculara, arkadaşlar dediler, İşimizde kaçak bir köle var. Bunu bulup denize atalım, biz kurtulalım şu sabah. Kimse bunu çıkaralım. Kimse çıksın ortaya. Gemi tabii çıkmadı. Ne yaptı bunun üzerine? Allah Kur'an'da buyuruyor. Bismillah. Fesaheme, bunun üzerine karar verdiler. Kura çektiler. Tabii nasıl kura çektiler? Bilemiyor artık yazdılarım ne yaptıysalar. Kura çekildi. Fekâne minel mülhadîn. Yunus Aleyhisselam kurayı kaybedenlerden oldu. Köle, kaçak köle ona çıktı şimdi. Baktılar gemiciler, yolcular baktılar. Yunus Aleyhisselam köleye benzemiyor. Gayet nurlu, salih iyi bir kişi olduğu belli halinden. Derler ki yanlışlık oldu. Bunu tekrarlayın derler. Tekrar kura çekildi, ikinci defa tekrar yine o kaçak köle olan o kura Yunus Aleyhisselam'a geldi. Gene kanaatleri gelmedi, işte tatmin olmadı, bu köle olamaz diye. Kura üçüncü defa tekrarlandı, yine Yunus Aleyhisselam kura gelince Yunus Aleyhisselam aklı başına geldi. Arkadaşlar, benim kaçak köle, benim dedi. Bana Rabbim izin, emir vermeden ben Allah'ın hükmünden kaçtım dedi. Hemen kendi denize atladı. Attı kendi denize Yunus Aleyhisselam. Gece oluyor bu işte. Gecenin karanlığında. Muazzam her yönden karışı esen bir fırtına. Deniz muazzam kudurmuş dalgalı. Gecenin karanlığında Yunus Aleyhisselam kendini denize attı. Fel tekamahu hemen ona bir lokma da yuttu. El-Hud, büyük balık. Balığın küçüğüne Arapça semek deniyor, semek. Büyüğüne de Hud deniyor. Büyük balık, Yunus balığıymış ama çok azman bir balıkmış. Böyle azman balık, Yunus balığıymış. Balık da orada bekliyor bakınız. Balık orada bekliyor. Yunus Aleyhisselam denizdekini attığı gibi bütün yolcu hepsi görüyorlar. Herkes görüyorlar. Balık bir lokmada bakınız. Bela biliyor. Fel tekamül hut. Balık ağzını açtı. Hüf dedim. Bir lokmada Yunus Aleyhisselam yuttu hemen. Yuttu onu. Ve hüve bülim. Yunus Aleyhisselam Hazretleri'ne balık yuttu. Balığın içine karnına girdi. Şimdi o can derdine değil ama. Can derdine değil. Günah derdinde. Onun derdinde şimdi. Ve hüve mülim. Mülim kendi kendini levmediyor. Kınıyor kendi kendini şimdi. Pişmanlık, nedamet içerisinde. Ben ne yaptım? Bana Rabbim bunu bahşede soracak. Tamam, ölüm bir kere ölecek dünyada. Ama ölüm insan kurtulmuyor ki. Mahşede bir hesap sual günü var. O günden vehvemülüyüm, kendi kendini kınamada, nefsini lehmetmede, pişmanı edamette, öyle kıvranıyor içerisinde. Balık bunu yuttuğu gibi, önce bu azma Yunus balığı denizin dibine bir gitti. Yunus Aleyhisselam baktı ki, denizin dibi içinde çeşitli canlılar var, balıklar var. Onların her biri Allah'ı zikrediyorlar ama, onu tabi duyduğu için orada var. Denizin dibinde, ta en dibine kadar değişik tür canlı varlıklar, balıklar, her biri ama başka bir şekilde tesbihat Allah'ı zikrediyorlar. Yunus Aleyhisselam orada duaya başladı. Böyle onu bize buyuruyor Enbiya suresinde ayet 87'de. Bismillah. Fenada fil zulümati. Bunu belli muhterim inşallah. Enbiya suresi ayet 87'de. Fenada nida etti, yalvardı Yunus Aleyhisselam balığın karnında. Nida biraz sesli yalvarmaya deniyor. Yani sesini çıkararak balığın karnında. Öyle yavaş değil de balığın karnında seslice bir duaya başladı. Fî zulümâti, zulümât, zulmetin çoğulu. Zulmetlerin içerisinde orada yalvarma başladı. Zulmetin içerisi. Ne bu zulmetler? Tabii önce balığın karnında, sonra denizin dibinde, denizin içinde, sonra gecenin karanlığında, fırtına, dalga içerisinde, hep bunlar biraz zulümat, bunlar içerisinde en şunu, işte buradan başlıyor duası. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin dedi. Ama bir kere değil, hep okudu bunu. Anlamı soracağım inşallah muhteremler. Mevlam buyuruyor, فَسْتَجَبْنَا لَهُ onun duasını kabul ettik. وَنَجَيْنَا مِنَا الْغَمِّ onu oradan kurtardık Mevlam buyuruyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnında bunu okumaya başlayınca gökteki melekler bunu duydular. Melek duydu bunu. Dediler, ya Rabbi Yunus'un zikri bu. Şimdi dünyada bakın muhteremler, dünyada bir kişi eğer devamlı sürekli Allah yolunda ise, ister Kur'an okumakta, ister kelime-i tevhid, ister tesbihat gibi bir insan ile Allah için bir şey okuyorsa, o kişinin bu okuduğu göklere çıkıyor. Kabul olanlara tabii. Melekler bunu duyuyorlar. Eğer bir kişinin ibadeti çok ise, melekler o kişiyi bu defa tanıyorlar. İsmen tanıyorlar. Seçtiğinden tanıyorlar. Tabii o da Yunus Aleyhisselam peygamber. Her zaman Allah'ı zikrediyor, Allah'ı tesbih ediyor. Melekler onu seçtiğinden tanıyorlar. Baktı ki melekler, Hazreti Yunus'un tesbih sesi denizden geliyor. Dediler, ya Rabbi, acaba Yunus kulağın ne oldu ya Rabbi? Denize mi düştü o? Hayır Mevlam buyurdu. O Mevlam buyurdu cezalı. Onu oraya hapsetti Mevla buyuruyor. Cezaevi, hapishane. Allah her şeyi bilir muhteremler. Mevlam buyuruyor ki Yunus balığına, ya balık, içindeki senin kısmın rızkın değil Mevlam buyurdu bak. İçindeki senin rızkın değil. O benim peygamberim, O havası yaşayamaz, Mevlam buyurdu. Arada suyunu sen çık, havayı solu, gene denize dal. İşte o günden sonra Yunus balığı hava almadan yaşayamaz, Yunus balığı. Suyun üzerine çıkar, yine dalar. Yunus balığının bir özelliği de, diğer balıklar yumurtlarlar denizde. Yumurtası atarlar denizin dibine. Erkek balıklar da onları dış döllemede yöntemle onları döllerler. Yani balıklarındaki nesil daha değişik türde oluyor. Balık türleri. Yunus balığı ise doğru yavrusu muhtemelen. Yunus balığı memeli balıklardan, o tür balıklardan. Yunus balığı yavrusunu doğurur denizde. Engin denizde, bazen de dalgaların en sert anında Yunus balığı yavrusunu denizden doğurur. Ama doğan yavru doğar doğmaz hemen yüzmeye başlıyor. Hemen yüzmeye başlıyor. Sonra ne yapıyor? Annesinin göğsüne yapışıp bak süslenmeye başlıyor muhtemelen. Biz ne diyoruz? En akıllı varlık insan diyor muhtemelen. En akıllı olan varlık insan acaba ne zaman yüzümüzü öğrenebiliyor? Mesela bir baba, abisi bir hata, çocuğu suya götürür yüzmesi için. Çocuk korkar önce. Korkma gel gel elini tutar. İşte biraz yürü bakayım, bir daha bakayım da elini şöyle yap, böyle yap der. Öğrenince kadar zaman geçer bakınız. Yunus balığı denizde doğurur. Doğan yavru doğduğu anda yüzmeye başlıyor böyle şey. Annesini yapışıp süslenmeye başlıyor. Yunus Aleyhisselam peki balığın karnında bu duyu okumasaydı ne olacaktı şimdi? Okumasa ne olacaktı? Yani burada ne geliyor şimdi? Duanın önemi şimdi burada geliyor. Geliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor bakınız. Fevla ennükâne minel müsebbihî. Eğer Yunus Aleyhisselam balığın kanında tesbih edici olmasaydı, o duaya Mevlam tesbih buyuruyor. Sübhaneke lefzi geçtiği için Mevlam buyuruyor. Eğer Yunus balığın kanında tesbih edici, o duayı okuyucu olmasaydı, lelebise fi batnihi ila yevmi yub'asın. Bakın. Lelebise fi batnihi balığın karnında kalacaktı. İlâ yevmi yub'asû. İnsanların kabirden kaldırıldığı güne kadar orada kalacaktı. Bakın, çok incelik var şimdi buradan bakınız. Oradan çıkamayacaktı. Orada ölecekti yani. Ölecekti, orada kalacaktı ama bakın Mevlam ne buyuruyor? İncelik burada. İlâ yevmi yub'asû. İnsanların kabirden kaldırıldığı güne kadar balığın karnında kalacaktı. Nasıl kalacak muhteremler? Peygamberlerin bedeni Allah katında kutsaldır peygamberleri. Hiçbir varlık, hiçbir madde peygamber bedeni yiyemiyor. Hatta bir örnek vereyim. Yakup Aleyhisselam'ın 10 tane oğlu. Yusuf Aleyhisselam'ı alıp götürürler. Tabi biliyorsunuz kısa girmeyeceğim fazla da. İşte bunu bir kurt yedi diye 10 tane abisi bir de kurt yakalanmışlar çölde. Kurdu bağlayıp getirirler babalarına. Derler ki baba biz derler işte işimize meşgulken bu kurt geldi, Yusuf'u parçalayıp yedi. İşte bu da kanlı gönlüyü dediler. İşte kurdu getir dediler. Kurt bağlı. Yakup Aleyhisselam peygamber tabi. Kurda sordu. Ya zib, yani ya kurt. Sen mi yedin benim yavrumu? Sen mi yedin benim yavrumu, Yusuf'umu? Kurt dile geldi Allah'ın izniyle konuştu, her şey konuştu. Dedi ki ya Nebiyallah, peygamberin bedenini toprak yiyemiyor, biz onu yiyemeyiz, biz onu dokunamayız. Ben dedi, yavrularım var, onlara süt biriksin diye göğsümde yem aramaya gittim, beni yakaladılar dedi. Bıraktım muhteremler. Şimdi bakınız, Yunus Aleyhisselam bu da okumasaydı, balın karında kalacaktı, kıyamete kadar kalacaktı. Nasıl kalacaktı? Çürümeyecek. Çürümeyecek, çürümeyecek ama balık ne olacak? Balık da kalacaktı, onu koruyacaktı muhtemelen bakınız. Oradan mahşere gelecekti böyle işte. Gelecekti. Bu tabi çürüme olayı muhteremde hepiniz bildiği konular var böyle işte. Mesela hepiniz duymuşsunuzdur böyle. İşte filan ya da kazı yapmışlar da işte makine çalışmamış filan derken böyle. Bu bir gerçektir yani böyle. Gerçektir bu. Yunus Aleyhisselam Hazretleri ne kadar kaldı balığın karnında? Bu ayet-i kerimede kesin bildirilmiyor. Müfessirlere göre pek böyle rivayetler var. En son rivayet balığın karnında 40 gün kaldı. 40 gün. Ağaç tabii susuz. Yalnız havayı solumak koşuluyla 40 gün balığın karnında kaldı. Tabii bu zaman içerisinde namazını kıldı. O kadar genişmiş ki balığın karnı içten dönebiliyormuş, içe dönebiliyormuş muhtemelen. Namaz vaktinde yüzü koyun dönüp secde ediyormuş böylece. Dönebiliyormuş. O kadar büyük balıkmış. Yalnız tabii ne kadar büyük olsa balığın içinde artık derileri tamamen dökülür gibi olmuş derileri. O duruma gelmiş. Ve Allah'ın takdir ettiği o zaman dolunca Mevlam balığa ilham etti. Ya balık götür atına bakalım sahile. Ve Mevla buyuruyor, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَّائِ وَهُوَ سَقِيمٌ Onu ara, çıplak bir araziye, deniz sahilinde, ince ipek gibi kumların bulunduğu bir yerde, ama hiçbir diken, ot, bir şey olmayan bir yere, balık attı bunu. Nasıl attı? Tabi Mevlam sebebini yarattı, balığın içine bir bulantı geldi, bir kusma geldi, balık sahile geldi, bir lokma yuttuğu gibi onu hemen attı ağzından. Tabi balık da rahatladı ama atınca içinden hani. Balık da rahatladı. Balık daldı denize gitti. Yunus Aleyhisselam seher vaktinde kendini tekrar dünyada buldu. Sürtüsü atılma vaziyetinde deniz sahilinde kendini buldu. Mevla buyuruyor ve hüve sekîm. Sekim olduğu halde, sekim hasta, bitkin bir halde. Artık elini kımıldatmaya gücü kalmamış. O kadar halsiz bitkin bir halde, derileri sanki dökülür gibi olmuş. Öyle bitkin bir halde kendini sırt üstü deniz kıyısında buldu. Seher vaktinde. Tabii ama ona göre şimdi çok rahat. Yani balığın karnına göre dünyada tabii oh, şöyle bir güzel teni, havayı solundu tabii, rahatladı, fiyat yaptı, çok rahatladı. Rahatladı ama rahatlığı çok sürmedi, güneş doğdu. Güneş de sahili daha fazla yakar muhteremler, güneş de. Kum ısındı, alttan kum ısındı, üstten güneş yakmaya başladı, Yunus Aleyhisselam baktı ki dayanamıyor. Deriler artık zayıflamış iyice, yanmaya başladı. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَيْرَتِ مِنْ يَقْتَيْنِ Ama Allah her şeyi görüyor, Mevlam biliyor her şeyi. Bak, Mevlam biliyor. Allah ona hemen bir ağaç diyor. مِنْ يَقْتَيْنِ Yaktığın çok geniş, büyük yapraklı bir kabak. Ağaç şeklinde Mevlam bitirdi baş yüzünde. وَاَنْبَتْنَا İnbat, bitirme, bitirdi. Ağaç, büyük ağaç diye böylece kabak, yani köklü bir kabak, yapraklarının şemsiye gibi yaprakları hemen birdenbire başlığında bitti, etrafını sardı, Yunus Aleyhisselam'ı hem güneşten korudu, ayrıca bu ağacın yaprağın bir özelliği varmış, kabağın yaprağına sinek konmazmış, kaçarmış adam muhtemelen bakınız. Yunus Aleyhisselam tabi balığı yatınca sahilde hem güneşli rahatsız oldum, hem sinekler gelmişler, özne gelmişler. Mevla hem bir kabak ağaç şeklinde, çok sük yapraklı, şemsiye gibi etrafını sardı. Hem gölgeli geldi kendisine, hem de sinekten kurtuldu. Ama insan bütün ihtiyaçları bitmiyor. Şimdi sıra neye geldi? Acıktı şimdi, acıktı muhtemelen. Açtığını fark etti şimdi. Rahatladı tam. su yatıyor. Elhamda geniş, dünya kocaman geldi ona. Havayı rahatça soluyor. Temiz hava alıyor deniz sahilinde. Gölgelendi güneşe karşı, sinekten kurtuldu. Ama karnı acıktı. Ne yapacak? Tabi o duaya tesbihe devam ediyor ama. Anlamı soracağım inşallah. Ona devam ediyor. Rabbim tabi her şeyin sebebini veriyor muhtemelen. Peki ne oldu? Bir yaban keçi, yani geyik, ceylan. Doğum yapmış, yavrusu ölmüş. Yavrusu ölmüş. Ama doğuran bu geyin göğsünde süt gelmiş, birikmiş. Tabi yavru emmeyince hayvan rahatsız olmuş şimdi süt birikince göğsünde. Sıkıştırmış, rahatsız etmiş kendisini. Bu defa geyik ne yapıyor? Deniz sahne doğru geliyor, yani suya girecek de göğsünü göğsüne sokacak da hayvan rahatlayacak diye. Hayvan tam oraya geliyor, bakıyor. Tabi Allah bunu yönlendiriyor muhtemelenler. Her şey ilahi iradeye bağlı. Yani her bir zerre ona bağlı. Böyle geyik gele gele yaprak arasından geldi. Ama hayvanın göğsünden süt damlıyor. Yavaş böyle bakılırken Yunus Aleyhisselam'ın tam ağzının hizasına geldi göğsü, durdu orada. Yunus Aleyhisselam hemen ağzını aldı, hayvanın göğsünü emmeye başladı. Emince hayvan rahatlıyor şimdi. Emilince hayvan rahat durdu, hayvan durdu. Yunus Aleyhisselam kaç tane varsa şeyden böyle göğsüne aldı, emdi onları. Yunus Aleyhisselam elhamdülillah hem açtı gitti, hem susuzluğu gitti. Zaten öyle bir müfessirler, o anda Yunus Aleyhisselam başka bir şey yeseydi, onu hazmedemezdi, ölebilirdi bak muhtemelen. Ağır gelirdi hazmı. Aç kalmış 40 gün kalmış. Ancak süt ona lazım, en şeffaf gıda süt lazım bakın bence. İçinde, şekerde, hepsi içerisinde var, elhamı göndermiş. Yunus Aleyhisselam elhamdülillah güneşten korundu. Sinekten korundu, dünyaya kavuştu, karnı doydu, suyu gitti elhamdülillah. Tabi namazını yattığı yerden kılıyor, Allah-u Teala sürekli o tesbih duanı okuyor. Akşam üzeri oldu şimdi, yine acıdı karnı ama akşam üzeri. Yine karnı acıdı şimdi. Ya Rabbi diyor Yunus Aleyhisselam, sen rezasın Rabbim, ben acizim ama. Aynı hayvan yine geldi ama, yine süt toplamış göğsünde akşam üzeri, yine rahatsız olmuş hayvan. Hayvan yine oraya geldi, yine ona süt verdi. Rivayette Yunus Aleyhisselam 40 gün orada kalmış. Ancak normalleşebilmiş. O hayvan her gün sabah, akşam geliyor, onun sütü besliyor orada. Allah'ın kudretine bakın bu şekilde. Sonra ne yaptı Yunus Aleyhisselam muhteremler? Tabi oradan Yunus Aleyhisselam iyileşine kalktı, kavmine gitmeye başladı. Şimdi bir de onun bir kavmine gelip bakalım. Peki kavmi ne oldu arkasından? Helak oldu mu olmadı mı kavmide? Yunus Aleyhisselam Hazretleri kavmini terk edip de Allah emri olmadan oradan kaçınca, onlara vaat ettiği azabın günü gelince Nineve üzerine etraftan kara bulutlar gelmeye başlamış tam öğle vaktinde. Öğle vaktinde her taraftan kapkara koyu bulutlar gelmeye başlamışlar. Bakıyor halk, eyvah diyorlar, Yunus'un bize haber verdiği, acaba Allah'ın gazabı, azap mı geliyor acaba? Korkma başlarlar bunlar. Bulutlar böyle gele gele gele gele kasabayı tamamen kapladı. Aşk ilme başladılar. Kasabayı tamamen kapkara bir sis, duman kapladı. Kapkara, göz yüzü görmüyor. Günün öğle vaktinde hiçbir yer görülmüyor. Karanlık oldu, korku bir hal oldu. Bir de bir gerilim oldu. Elektriklerim olur bulutlar gelince. Muazzam bir de bir gerilim oldu. İnsanlarda bir korku, heyecan, panik oldu insanlarda. Çıldıracaklar. Başlılara koşma. Yunus Aleyhisselam'ı aramaya başladılar. Peygamber aramaya başladı Yunus Aleyhisselam'ı. Yunus nerede? Yunus nerede? Bulamıyorlar. Bulamayınca o kasabada çok hasta, yatağa bağlı bir pir fani varmış. Ona gittiler. Ama ne yapalım? Yunus yok. Onu bulamıyoruz. Ama azap geldi. Helak olacağız. Çıldıracaklar. O kişi yattığı yerine dedi ki, Yunus yoksa onun Rabbi var ya dedi. O Hayyu Kayyum'dur. O Alim Basir'dir onun Rabbi dedi. Rabbine yalvarın dedi. Nasıl yalvaralım acaba? Onlara şöyle bir de usul öğretti onlara. Bu konu tefsir Kazı Beyzavi bu kısım bildiriyor. Şöyle onlara buyurdu. Çocuklarla anneleri ayırın dedi böyle. Çocuklar bir tarafta, anneler bir tarafta dedi. Ne kadar dedi, toplu ve kavimli insan varsa o şehrinde. Hasta, yaşlı, genç, çoluğu, çocuk, kadın erkeği dedi. Kimse kalmasın, toplan dedi böylece. Yine ne kadar hayvan varsa dedi, eğil hayvanlar, onları çıkarın. Hayvan da yavrusunu ayırın analarından dedi böylece. Toplan dedi. Allah'a yalvarın, tevbe edin, istiğfar edin, secdeye yalvarın dedi. Yalvarın, yalvarın, Allah yalvarın dedi. Artık o bizi görür bilir, başka kapımız yok dedi böyle. Halk toplandı. Çocuklar ayrı, ki mememe çocuklar getirmişler. Çocuklar ayrı, anneler ayrı. Tabii çocuklar ağlaşıyorlar çocuklar. Karanlık, bir heyecan, panik olmuş, elektriklerime olmuş, muazzam bir daran, bunalım olmuş. Çünkü ağlaşıyorlar. Kadınlar ağlaşıyor, çocuk diğerleri ağlaşıyorlar, hayvanlar bağırışıyorlar. Büyükler secdeye kapanmışlar, ya Rabbi bizi affet, inandık sana diye. Üç gün yalvardı muhtemelen. Hep aynı dua kaldı. Üç günden sonra yavaş yavaş yükselen başladı sis, dumanlar, bulutlar. Yükselme başlarken yavaş kayboldu gittiler, açıldı böyle. Kurtuldular. Kim böyle an buyuruyor bizlere Yunus suresinde, ayet kim okumamış şimdi. Ne kadar toplum gelmişse, böyle azap belirtileri geldikten sonra tevbelere, imanlara kabul olmadı. İlla kavme Yunus. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavminin burada tevbe imanına kabul edildi. Onlar Rabbim başladı onları. Yunus Aleyhisselam Hazretleri şimdi iyileşti elhamdülillah. Deniz sahilinde sağlığına kavuştu. Peki ne yaptı tabii? Önce bir gusül abdesti aldı. İki rekat güzel bir namaz kıldı orada. Peygamber namazı tabii ama kıldı orada. Allah'a tekrar yalvardı, tevbe etti Allah-u Teala'ya. Oradan şimdi tabii bilmiyor kavmin olduğunu, bilemiyor ama şimdi o. Helak oldular mı? Bilemiyor böylece. Çıktı oradan yavaş yavaş yavaş çıktı oradan. Kavmine yakın bir tepeye geldi. Orada bir çobana rastladı. Çobana sordu. Neresin? Ninevalıyım. Peki Ninevaya bir şey oldu mu? Olmadı. Allah affetti bizi. Nasıl affetti? Anlattı buna çoban. Yunus dedi Aleyhisselam dedi, bizi bırakıp kaçtı. İşte böyle böyle afetlerin geldiğini, gazabın geldiğini böyle tevbe anlattı onlara. Allah bizi affetti, bağışladı dedi. Yunus Aleyhisselam tabii sevindi şimdi. Dedi ki ona, Yunus benim dedi ona. Yunus benim dedi. Öyle mi? Dedi ki çoban arası bana koşuya haber verdi kavme dedi. Onlar seni hep arıyorlar böyle dedi. Hemen çoban bıraktı o sürülerini. Koşa koşa kavmine gitti. Ey kavmim! Yunus hayattaymış, Yunus sağmış. Geliyor arkamdan diye haber verdi. Bu defa bütün kavmi toplayıp onun karşısına çıktılar. Hepsi iman geldilerdi muhteremler. Tamilan buyuruyor, 100.000'den fazla kişiymişler o kavmdekiler. Şimdi bir de gelelim inşallah, bugün hava tanısı uzatmayacağım fazla. Bir de gelelim muhterem inşallah, bu duanın anlamına gelelim bir de inşallah, kısa da inşallah. Şimdi dua tekrarayım inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Bunda üç bölüm var. Üç ayrı anlam var. Birincisi tevhid. Tevhid. İkincisi tesbih. Üçüncüsü istiğfar denir şimdi buna. Bak, üçü bir araya gelir bence. Tevhid, tesbih ve istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. Ente sen demek. Sen demek. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnındayken düşündü ki ya Rabbi senden başka İlah yok, ilah yok. Güç sahibi, kudret sahibi, yaratan, şu kainatı yöneten, hükmeden yok başka. Yani bu çok anlamlı bir mafam böyle. Bir de burada illa ente geliyor, illa ente bak, ancak sen. Yani kul burada öyle bir imanı terakki ediyor, olgunlaşıyor ki kul burada Allah-u Teala'yı görür gibi oluyor. Kul burada Allah huzurunda tam gafetten sıyrılıyor. Her şeyden geçiyor. İlla ent demek çok mühim. İlla ente. Ancak sensin ya Rabbi. Başka ilah yok ya Rabbi. Yaradan sen, hükmeden sen, mülk senin ya Rabbi. Her şeyi gören bilen sensin. İlla ente bak. İlla ente. Ancak sen dediği için burada kul Allah'a hitap ediyor burada. Arkadan tesbih geliyor. Sübhaneke. Yani buradaki B. P harfi yok Arapçada. Sübhaneke. Rabbim, Allah'ım seni tesbih tenzih ederim. Bir tesbih muhteremler. Allah-u Teala Mevlamız her türlü 90 sıfattan kesinlikle münezzeh. 90'lıktan Allah-u Teala. Nedir 90'lıklar? Yani bir şeyi görememe, bir şeyi bilememe, bir şeyi duymama, güç yetmeme Allah bundan hepsinden münezzehtir. O anda Yunus Aleyhisselam balığın karnında. Ya Rabbi beni görüyorsun. Sesimi duyuyorsun ya Rabbi. Niyetimi biliyorsun. Bir de bunların ötesinde izzet, kudret. Bak, kudret muhtemelen. Evet, insan da biliyor. Mesela bir denizaltı, efendim battı, uçak düşüyor, gözümüz görüyor bu şekilde. Radar da gösteriyor icabında. Kul ne yapıyor? Elini boğuşturacak. Eyvah düşüyor. Eyvah araba çarpıyor. Eyvah gemi batıyor. Kul ne yapıyor? Kul aciz muhtemelde. Kul aciz mutlakta böylece. Kul tam her tarafı aciz kul böylece. Bir şey yapamıyor kul böyle şekilde. Ama Mevlam görüyor, biliyor, duyuyor ve izzet, kudret. Kudret Mevlam böyle. Mevlam denize hükmediyor, fırtına hükmediyor böyle, balı hükmediyor. İşte Sübhaneke. Ya Rabbi sen haşa aciz değilsin, kudret sahibisin. Ya Rabbi her şeyi görürsün, biliyorsun ya Rabbi. Ondan sonra yani sen böylesin ya Rabbim ama İnni kuntu minez zalimin. Şimdi kendine dönüyor insan burada, kendine dönüyor. Biz yani kul, kendine dönüyoruz. İnni ben kesinlikle kuntu oldum minez zalimin. Ama ben nefsime zulmedenlerden oldum. Zalim oldum böylece. Yani ilahi emri tam uyamadım. Tam ilahi İslam yaşayamadım ya Rabbi. Ben nefsime zulmeden oldum. Ama sen ya Rabbi her şeyi kadirsin. Görürsün, biliyorsun diye. İşte bunu okudu. Mevlam şöyle buyuruyor bizlere ayetin sonunda. Ve kezalike. İşte böylece. Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkardığımız gibi bu tesbih hürmetine nüncil müminin. Burada müjde buradan bizlere. Nüncil müminin. Yani yalnız Yunus Aleyhisselam'a ait değil bu dua. Yalnız ona ait değil bu kerametli mucizeler, Mevla buyuruyor. Ve kezalike nüncil müminin, onu kurtardığımız gibi kim bunu okursa, kim buna devam ederse, bütün müminleri de böylece kurtarırız, Mevla buyuruyor. Mevla buyuruyor. Şimdi gelelim bir de günümüze muhtemelen kısaca inşallah. Tabii ahir zamanda doğal dengeler bozulacak muhteremler, ağır zamanda. Doğal dengeler bozulacak. İnsanın da hayatı doğaya bağlı muhteremler. Doğadaki ufak bir değişiklik insanı etkiler böylece. Neden? Çünkü biz ondan yaratıldık. Yani bizim yaratılışımızda toprak da var, su da var, hava da var, ısı enerji de var böylece. Biz bundan yaratıldık. Yine hayatımız onlara bağlı. Yani sus yaşayamayız, havası yaşayamayız. Ve bu doğadaki anormallik, doğadaki denge bozukluğu da insana hemen etkiler. Şimdi bir kısa örnek vereyim. Mesela açık bir havada, güzel bir bahar havasında, güneşli havada yola çıktık. Arabaya yayın çıktık. Nasıl gidiyoruz? Çok rahat değil mi? Daha huzurlu ve daha geniş kişi böylece. Bulutlu havada, bak değişiyor muhtemelen. Hava buluttan kapansın hava, insan da hemen durumu değişiyor böylece. Hele böyle bir doğu afak bir şeyler olsun, insan muazzam değişiyor insan böylece. İnsanın yapısı doğadan olduğu için cüz küle, yani parça burada kitleye bağlı olduğu için insanı etkiliyor bundan bu şekilde böylece. Tabi ağır zamanda da böyle doğada dengelere bozulacak. Tabi bundan dolayı da insanlarda darlık, sıkıntı muhtemelen böyle. Anormallik insanlarda, huzursuzluk, bunalıma götüren haller insanlarda. Neden namazdan zevk alamıyor muhteremler? Doğa bozuk. Doğa denge bozulmuş. Doğadaki denge bozulduğu oranda bizim de yapımız dengemiz aynı oranda bozuluyor. Bozuluyor. Hepimize bu var, herkese bu var. Bu işin bu dua inşallah çok okuyalım bunu muhteremler. Bunu duaya çok okuyalım inşallah Teala. Çünkü Allah Teala burada sözler bak muhteremler. Allah burada vaat ediyor. Kim bunu okursa o müminleri de kurtaracağız falan buyuruyor. Nefsinin sıfatından, düşüğü bataktan, feraketten, buram sıkıntıdan kurtar falan buyuruyor. İnşallah tekrar okurum beraber bunu inşallah muhteremler. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Lillahi Teala Fatiha.